शिव त्रिदीप प्रकरण चल रहा है, तृप्तिदीप प्रकरण का विचार आप लोग कर रहे हैं। श्रुति के अर्थ को बतलाना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के रूप में द्वितीय श्लोक के द्वारा ग्रंथकार चिकित्सित विचारस्य फलम चिकित्सा किस विषय पर किस श्रुति वचन पर विचार करना है इस प्रकरण में और उस श्रुति वचन का फल क्या है उस विचार का फल क्या है वो बतला दिए। वही श्रुति तो वो है अयम आत्मा अयम अस्मि इति, यह जो पुरुष है मैं अयम आत्मा अयम अस्मि इस रूप में जो तत्व का प्रतिपादन श्रुति यह चेद अवेदित इस श्रुति का विचार करने वाले हैं। और श्रुति विचार का फल क्या है तत्वतः जब वो साधक अपने स्वरूप का अवबोध प्राप्त करेगा तब क्या मिलेगा विचार्यस्य चिकित्सितस्य फलम किम स्यात्। तो कहते हैं कि भाई फल ये है सम्यक रूप से अगर विचार किया जाए तो जीवन मुक्त महापुरुष की जो तृप्ति है सात तेन वही तृप्ति उनको जीवन में मिलती है। इसीलिए तेन विशदायते द्वितीय श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। तो मुख्य रूप से जीवन मुक्त महापुरुष की जो तृप्ति है उसी तृप्ति के बारे में बतलाना ग्रंथकार का निश्चय है। और यह केवल तृप्ति अपने मन मुताबिक नहीं श्रुति के भगवती श्रुति के निश्चय को ही वो जो है व्याख्यान के रूप में सामने रखना चाहते हैं। परंतु इसमें एक बात है तृतीय सूत्र के द्वारा तृतीय श्लोक के द्वारा बतलाया कि मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो आत्मतत्व है मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो जो है वो पुरुष है जो अयम आत्मा मैं यह हूं मैं ऐसा हूं इस रूप से निश्चय। परंतु उस मुख्य तत्व को बतलाने के लिए मुख्य तत्व को अपने बुद्धि में संग्रह करके उसको समझाने के लिए कुछ और तत्व का प्रतिपादन अर्थांतरम शब्द टीकाकार ने रखा जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय को समझाने के लिए जो भूमिका के रूप में अवतरणिका के रूप में जो जिस तत्व का कथन किया जाता है उसी को उपोदघात शब्द के द्वारा बतलाया। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा। तो ये जो अभी जो सृष्टि प्रक्रिया को दिखा रहे हैं माया क्या है अविद्या क्या है जीव क्या है ईश्वर क्या है इनके स्वरूप क्या है इनका कर्म क्या है ये सब जो बतलाना शुरू किया तो आपने तो प्रतिज्ञा महाराज ये कि पुरुष अयम अस्मि इति इस श्रुति वचन का व्याख्यान करेंगे और आप सृष्टि का व्याख्यान शुरू कर दिए। तो कहते हैं उपदघातत्वात् उपदघात है वो तत्व को बतलाना ही उद्देश्य है और उसी को बतलाने के लिए हमने जो है सृष्टि तत्व का वर्णन किया क्योंकि ये उपदघात के हिसाब से इसका व्याख्यान करना जरूरी। तृतीय श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर आगे का चिंतन हम करेंगे। व्याख्यान का एक सुंदर लक्षण पांच लक्षण है वो भी बतलाया टीकाकार ने। ये जो विशदायत शब्द मतलब एक भी शब्द जो है ना व्यर्थ नहीं है कि उनके मन में आया ये बतला दो बतला दिया ऐसा नहीं है। ये जो विशदायत शब्द लिखा ना तो विशद आयत मतलब व्याख्यान, विशद विस्तृत व्याख्यान क्या है? बोले ऐसा नहीं कि हम भाव में बह गए, ऐसा नहीं कि अपने विद्वत्व को दिखाने लग गए, ऐसा नहीं कि आग बंद करके बोल दिया बोल दिया बोल दिया, हम लोग पीछे देख रहे घड़ी और बाबा जी तो आग बंद किए है, ऐसे भी नहीं। तो व्याख्यान का पांच लक्षण है, ये पांच लक्षण को इन्होंने बतलाया। हाँ, पदार्थोक्ति, हाँ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यान पंच लक्षणम, ये पांच लक्षण जो है व्याख्यान का है। और इस पद्धति से, ये शास्त्रीय विधान से ही मैं विशद आयत व्याख्यान करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपनी विद्वत्ता को ध्यान देना चाहिए। तृतीय श्लोक का उच्चारण करते माया भासेन जीवेशौ, करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ, ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्, मायाभासेन जीवेशौ, करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ, ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्। अर्थ को देखिए, माया आभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः, अन्वय के साथ ही श्लोक लिख देते हैं, एकदम सीधा सीधा अन्वय है। माया आभासेन, तृतीया आभास के द्वारा, जीव ईशौ जीवेशौ, हाँ जीव और ईश्वर को, करोति निर्मायति, उन्होंने सृजन किया बनाया। और ये जो केवल मैं बतला रहा हूं, टीकाकार कह रहे ऐसा नहीं है, ग्रंथकार कह रहे ये नहीं है, श्रुतत्वतः श्रुति में भी यही वर्णन। और फिर आगे जाके कहते हैं जीव ईशौ कल्पितौ, हाँ एव, ये जो कल्पितावेव जीवेशौ, तो वह जीवेशौ कल्पितौ एव, ऐसा अन्वय कर दीजिए। जीव और ईश्वर जो है कल्पित, एव मतलब ही निश्चित ही कल्पित, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर कहते हैं ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्, और चूंकि जीव और ईश निश्चित रूप से कल्पित है, और महाराज और जीव और ईश्वर ने सारा संसार को, जीव और ईश्वर मतलब ईश्वर तो निर्माण किया, और जीव बतला रहे आप लोग सब मान रहे, जीव मतलब कौन है, जीव मतलब कौन, अरे बोलिए ना, मैं ये नहीं बोल सकते आप वो देखिए आपने अच्छा ये शास्त्रीय परिभाषा आप बतला रहे ना आभास, मैं जीव मतलब मैं, अंतकरण उपहित जो चित, तो मैं भी बनाया, ऐसे नहीं, इसलिए आपका भी वर्णन चल रहे। हाँ अभी आप जीव है कि ईश्वर है, कि जीव भी नहीं है ईश्वर भी नहीं है परब्रह्म है, वो आपके ऊपर है ना। तो इसलिए महाराज जीव और ईश जो है पूरे विश्व को रच डाला बनाया, इसलिए ये पूरी जो सृष्टि देख रहे हैं ना, तो इस सृष्टि में आप भी एक, क्या बोले मैनेजिंग ना, क्या बोले आप भी एक, मतलब ये नहीं कि फाउंडर है, ऐसे लिखते हैं ना फाउंडर प्रेसिडेंट, एक नहीं है फाउंडर प्रेसिडेंट, जगत के लिए फाउंडर प्रेसिडेंट जो भी हो, ईश्वर कोई भी हो, उसमें मैं भी हूं। इसलिए अपने लिखते समय अगर कोई लिखे मैं भी फाउंडर हूं तो क्या दिक्कत है, नहीं मैं फाउंडर हूं शास्त्र बोल रहे। इसलिए जीव और ईश्वर ये पूरे संसार को, इतना अर्थ हम लोगों ने कल भी देखा। अब चिंतन टीकाकार का देखिए क्या चिंतन कर रहे हैं। पहले कितना सुंदर प्रतिपादन किया कि भाई माया शब्द के द्वारा आपको इतना ध्यान में रखना है, ब्रह्म प्रतिबिंबित चैतन्य समन्वित शब्द के द्वारा देखिए द्वितीय पंक्ति में लिखते अत्र माया शब्देन चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित। तो उस माया में हमारा चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, इसीलिए लिखते चैतन्य प्रतिबिंब समन्वित। और वो चैतन्य क्या है, सच्चित आनंद रूप चैतन्य। तो सच्चित आनंद रूप पर ब्रह्म चैतन्य समन्वित वो माया। तो माया के उपादान में एक आ गया। और द्वितीय बतला रहे सत्व रज तम गुणात्मिका आत्मिका, बोलते ना मिट्टी जो है घट का आत्मा है, मृत्यात्मिका घट। तो अब जब प्रकृति को आप चिंतन करेंगे तो प्रकृति के अंदर ये सत्व रज तम ये तुन तीन गुण, ये सत्व रज तम को छोड़कर क्या प्रकृति को ये आत्मिका शब्द को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे घट के प्रति मृत्तिका आत्मा है, मृत्तिकात्मिका घट, सुवर्णात्मिका सुवर्ण घट, रजतात्मिका रजत घट, ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति के जो मूल है हमारा त्रिगुणात्मिका। इसे त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उस प्रकृति में महाराज एक जो है हम लोगों के लिए बचने का उपाय है कि चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, तभी नहीं जो चिदानंद पर ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित। और यही त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति जगद उत्पादना उत्पादान उपादान भूता प्रकृति रुच्यते, उसी यही जो है जगत के उपादान भूत, और उसी को महाराज प्रकृति शब्द के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। इसलिए माया और उसका दूसरा नाम, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप व्यवहार कीजिए। एक स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है ना, चिंटू पिंटू घर का मम्मी बुलाते, और स्कूल के नाम है सच्चिदानंद, तो आप क्या रखेंगे। तो ये प्रकृति और माया ये दो नाम आया। और फिर कहते हैं साच प्रकृति, वो जो प्रकृति सा शब्द के द्वारा परामर्श प्रकृति को लीजिए, वो जो प्रकृति महाराज सत्व गुणस्य, अब सत्व गुण रज गुण तम गुण और इनमें भी शुद्धि अवशुद्धि ये सब है। अब उन्होंने सत्व गुण को लिया, सत्व गुण को भाई दो भाग से विभाग करते हैं, शुद्ध सत्व और अशुद्ध, अभिशुद्धि लिखते हैं ना, तो अशुद्ध शुद्ध सत्व और अशुद्ध सत्व ये दो भाग करके वही दो भाग से मारा द्विधा विद्यमाना क्रमेण माया च अविद्या च भवती। आप तृतीय नाम जो है पिता ने डाल दिया अविद्या, है ना, तो एक हो गया माया प्रकृति, बोलिए मैं भूल रहा हूं ना, फिर माया नहीं क्रम से चाहिए माया प्रकृति अविद्या। तो क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूं सत्व गुण के अशुद्धि और विशुद्धि के कारण ना दो भाग हो रहे, माया वो आ रहे मूल, लेकिन जो है महाराज ये जो सत्व गुण के अविशुद्धि से जो आया उसी का नाम हो गया अविद्या। ये इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया, अब आगे का चिंतन करते हैं। तयो हो माया अविद्ययो हो प्रतिबिंबितम् ब्रह्म चैतन्यम् एव ईश्वरो जीव ईश्वरो जीवश्च इत्युच्यते। हाँ तयो हो, वो जो महाराज तयो मतलब वो जो माया अथवा अविद्या, दोनों को लीजिए। वो जो माया अथवा अविद्या, माया अविद्या अथवा ना लेकर कैसे ही बोल सकते, वो जो माया अविद्या वो महाराज क्या है, माया अविद्यो प्रतिबिंबितम ब्रह्म चैतन्यम, और उस माया अविद्या में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म चैतन्य एव ब्रह्म चैतन्य ही ईश्वर जीव नाम वाला होता है। ठीक है ना, देखिए एक माया पहले ही शुरू कर दिया अपना हलचल, दूसरा नाम ले लिया फटफट फटफट, दो दो दो दो प्रकृति ले लिया। अब वो माया में कुछ और सत्व गुण को उठाया, शुद्धि अभिशुद्धि से अविद्या को अपना लिया, अब वो माया फटाफट फटाफट जो है जीव और ईश्वर को भी रच डाला। लेकिन एक है, यहां पर ध्यान देना है कि भाई इसमें जो है ना प्रतिबिंब ब्रह्म चैतन्यम एव, माया अविद्या प्रतिबिंबितम ब्रह्म चैतन्यम एव ईश्वर जीव इत्युच्यते तदिदम् तत्व विवेकाख्ये ग्रंथे श्रीमद विद्यारण्य गुरुभिर् निरूपितम्। हाँ देखिए, उस दिन जो हम लोगों ने बीच, इसीलिए मैं रुक गया था, संयम का बड़ा फल है भाई। उस दिन आपने जो है योगिनी बेन ने कहा ना कि ये इतना हिस्सा इतना हिस्सा है, तो मैं उस समय हाँ हाँ किया ना कि थोड़ा संयम पालन किया था, कल यद्यपि क्लियर कर दिया था कि इतने हिस्से जो है ना उनका है और इतना हिस्सा उनके गुरुजी के है। कैसी गुरुजी भाई है, हम लोग तो कोई कुछ दे दे तो उसके न्यूनता ढूंढते हैं, ग्रंथ देखते हैं कि नहीं, लेख देखते हैं, मुझे पता नहीं, तो देखते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाए और क्या इसका कमी है वो हम निकाल दें। दोष दृष्टि में इसमें हम लोग बड़े लोगों को न्यून दिखाने में दोष दृष्टि बड़ा अपनाते हैं। तो गुरु देखिए कैसे कि उन्होंने पूरे ग्रंथ को उनके हिसाब से पूरे अध्याय कितना तक समर्पण करके गुरु को समर्पण किया कि आप जो है इसको देखिए, और गुरुजी ने देख करके कुछ ये तो नहीं कर पाया, पूरा आगे का विस्तार कर दिया और लिख करके ये तुम्हारा ग्रंथ लो पूरा, क्या है भाई। और यहां से जो है महाराज उनका है, और ये टीकाकार जो आपने उठाया था जिससे हम लोग का संशय उठाया था, भारती तीर्थ गुरु, इस ये जो टीकाकार रामकृष्ण ये भी बहुत प्राचीन है, ये जो है दोनों को देखे महाराज, विद्यारण्य मुनि और भारती तीर्थ, इसलिए टीका लिखते समय उनके उनके वो गुरु जी को, परम गुरु ही हो गए ना, उनको उन्होंने स्मरण किया। और यहां भी इसीलिए लिखते हैं टीकाकार उनको याद दिला रहे जो विद्यारण्य गुरु भी, उन्होंने विद्यारण्य गुरु जी ने प्रथम प्रकरण में इस बात को साफ साफ लिखा, आप लोग को याद जरूर होगा श्लोक श्लोक। यद्यपि देखिए ये भी और एक ग्रंथक टीकाकार के ये है मूल्य भाई, इतना लिख देख सकते थे कि ये पहला पंक्ति तदिदम तत्व विवेकाख्य ग्रंथे विद्यारण्य मुनि गुरु भी निरूपितम, इतना लिखने के बाद वो छोड़ सकते थे टीका अपना, परंतु वो टीका में तत्व विवेक प्रकरण के 15, 16, 17 ये तीन श्लोक को इस टीका में वो लिखते हैं। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोकों को देखिए अर्थ का चिंतन करते हैं। आप लोग को याद तो होगा ना, क्या आपने पढ़ा, कब से शुरू हुआ था ये, कितने हो गया, कितने महीना नहीं, एक साल से ज्यादा ही हो रहे है ना, कौन यार 2012 हाँ एक साल हुआ, तो एक साल में महाराज बुद्धि बड़ी कमजोर भूल भाल गए, हाँ याद है थोड़ा बहुत, आभास का तो बोध है ही, हाँ ये पढ़ा था, अब उसको थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, पेज संख्या आपके हिसाब से 9 होना चाहिए, देखिए है हाँ। अब उसी श्लोक को ना टीकाकार भी लिखते हैं, तो हम लोग श्लोक से ही चलते हैं, चिदानंदमय ब्रह्मा प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा। हाँ, चिदानंदमय ब्रह्म प्रकृति प्रतिबिंब समन्विता, अन्वय को देखिए। और महाराज वो जो चिदानंद पर ब्रह्म है और परब्रह्म के प्रतिबिंब अर्थात आभास, प्रतिबिंब शब्द का अर्थ है आभास, प्रतिबिंब समन्वित, समन्वित शब्द का अर्थ युक्त। तो चिदानंद परब्रह्म प्रतिबिंब से युक्त होकर के क्या है आगे बतलाते, तमो रजो सत्व गुणा प्रकृति। और वही महाराज पहले देखिए ग्रंथकार पहला वाक्य के द्वारा बतला दिया टीकाकार ना, त्रिगुणात्मिका, तो सत्व रजतम त्रिगुणात्मिका प्रकृति का निर्माण, इसलिए चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं चिदानंद मय ब्रह्म। मय शब्द लगाया ध्यान रखना चाहिए, मयक प्रत्यय जो है प्राचुर जार थे, इसमें ऐसा नहीं तथा कथित मय नहीं है कि इससे ये ज्यादा इससे वो ज्यादा, ऐसा नहीं। मय मतलब उनके पास इतना ही है चिदानंदमय। तो ये जो चिदानंदमय प्रकृति है उसी ब्रह्म है, वही प्रतिबिंब से युक्त होकर के सत्व रज तम गुण प्रकृति जो है बनाया। साच द्विधा, इतना श्लोक के द्वारा बतलाए, वो जो प्रकृति है वो जो दो भाग से विभाग खुद को किया, ठीक है। देखिए टीका का पहला जो भाग है उसी भाग को गुरुजी ने, कितना शिष्य के प्रति देखो ये है, गुरुजी जो है उनको याद कर रहे, टीकाकार दोनों गुरु को यहां समन्वित करके बतला रहे, जो वर्तमान जो लिख रहे हैं विद्यभारती तीर्थ जी उनको वो तो लिखे ही हैं, यही बात उनके शिष्य जो है विद्यारण्य मुनि जी ने प्रथम प्रकरण में ही बतला दिया, उस श्लोक को इन्होंने उठाए। फिर देखिए दूसरे, सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। हाँ, विद्यारण्य मुनि जी लिखते हैं माया और प्रतिबिंब का भेद ईश्वर का स्वरूप बतला रहे हैं। माया और प्रतिबिंब सत्व शुद्ध्या विशुद्धिभ्याम, सत्व गुण के शुद्धि और अविशुद्धि अर्थात अशुद्धि के कारण, तेच माया विद्ये मते, वो जो सत्व गुण जो है, सत्व गुण का डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण क्या बतलाते हैं, कोई कुछ बतलाया, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया उन्होंने, और अपने अर्धाली बताए पहले बताए, ये भी है सत्वम लघु प्रकाशकम, ये भी मिला है ना, सत्वम प्रकाश ऐसे करके सत्व गुण का, हाँ सत्व गुण का मूल जो ये प्रकाशक, सत्व का क्या ये है भाई, प्रकाशक है ये जो ज्ञान, ये जो आप अध्ययन कर रहे हैं ना, कहते इस समय भी हमारा जो सत्व गुण है भाई, रजोगुण है तो हम आउट होते हैं, तमोगुण है तो हम जबकि मारते हैं, और सत्वगुण है तो हम सजग होकर के सुनते हैं। तो ये सत्वम प्रकाशम, ज्ञान के प्रति एक जो इच्छा, जानू जानू, तो ये सत्व, इसीलिए यहां लिखते हैं प्रकाश रूप सत्व गुण है। इसलिए सत्व गुण को क्यों टीकाकार विशेष करके बतला रहे कि भाई सत्व गुण में रज तम गुण जैसा प्रवृत्ति और मोहवृत्ति नहीं है, सत्व में एक प्रकाशकत्व विशिष्टता है, इसीलिए वो सत्व है। तो ये कह रहे सत्व रूप जो प्रकाश रूप जो सत्व गुण है, और उस सत्व में महाराज शुद्धि, शुद्धि मतलब क्या है, जिस सत्व में रज और तमा से मलिन ना हो, सत्व शुद्धि मतलब क्या, जिस सत्व में रजम और तम गुण प्रभाव न हो, वो सत्व बिल्कुल हावी है। तो वो सत्वगुण जो है वो सत्वगुण के दो चीज बना, ये शुद्धि का हो गया रजतम का असंमिश्रण, और अशुद्धि का क्या अर्थ है, अशुद्धि लिखते रज तम से मलिन है। तो ये जो है दोनों महाराज, दोनों के कारण क्रम से प्रकृति ने माया और अविद्या दो भाग से बट गए। मतलब सत्व गुण के जो शुद्धि है उसमें रज और तम का नहीं है, और सत्व गुण की जो अविशुद्धि है उसमें रज तम महाराज, ठीक है ना। तो रज तम का प्रभाव हुआ तो वही हो गया महाराज अविद्या और माया। और उसी में कहते हैं माया बिंबताम वशीकृत्य, श्लोक का माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। और जिन्होंने महाराज माया को अपने वश में कर लिया, जिन्होंने अपने वश में माया को कर लिया, वश में मतलब अपने अधीन वशीकृत्य, हम लोग वशीकृत्य तक नहीं पहुंचे हम लोग। और आप लोग, आप पे और ईश्वर में क्या अंतर है भाई, आप में और ईश्वर में क्या अंतर है। वो कृत्य कर पाए, हमने कृत्य नहीं कर, यही तो वो वश में कर पाए और हम वश में, क्या समर्पण देखो हम लोगों के, ये समर्पण का कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ कब तक महाराज, नहीं हम लोग कितना उनके देखो, जहां शरणागत तो होना चाहिए वहां ना करके उल्टी जगह शरण में आए, इसलिए गलत आदमी के शरण में जाने से लादेन बनना पड़ेगा, और सदगुरु के शरण में जाओ तो जगत उद्धारक बन सकते। तो हम लोग महाराज माया के शरण में आ गए, ताम वशीकृत नहीं है, वो माया हमें वश में कर रखा। और इसीलिए महाराज यहां कहते हैं, और इसीलिए जिन्होंने वश में कर लिया ताम स्यात् सर्वज्ञ। तो इसलिए देखिए वश में आना है कि वश में करना है, वश में आ गए तो महाराज डूबना है, सर्वज्ञ नहीं बन पाए, अल्पज्ञ हो गए, और वो जो वश में कर लिया महाराज वो सर्वज्ञ, ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। और एक श्लोक बतला रहे देखिए, हाँ अविद्यावसगस्त्वन्य तद वैचित्र्याद अनेकधा, अविद्यावसगस्त्वन्य तद वैचित्र्याद अनेकधा, साकारण शरीरम स्यात् प्राज्ञ तत्राभिमानवान्, साकारण शरीरम स्यात् प्राज्ञ तत्राभिमानवान्। हाँ ये जीव का स्वरूप बतला रहे महाराज, अविद्या वशगः तू अन्यः, भाई अविद्या के वश में जो आ गया महाराज, अविद्या के अधीन, तद वैचित्र्याद अनेकधा, वो महाराज अनेक वैचित्रों से विचित्र हो गए, तद वैचित्र्याद अनेकधा। देखिए कैसे एकत्व से अनेकत्व में आ रहे, तो अनेकत्व में आना ये अच्छा है कि बुरा है, सच्चे अरे आनंद नहीं, ये नहीं, ये आपने झूठ बोला, अनेक में आनंद है कि एक में आनंद है, ये आपके मन की बात थोड़ी आप बोल रहे, नहीं तो एक गाड़ी एक मकान एक जगह अच्छा नहीं लगता हम लोगों का ना, चार मकान चार गाड़ी चार जगह पद मिल जाए बड़ा आनंद, बड़ा आनंद है क्या, पहले तो आपने ये बेदा दिया। तो यहां देखो कैसे एक तत्व अनेक हो रहे, ये जो विवर्त इस पर ध्यान देना चाहिए, अनेक हुआ कि हमने ज्यादा दुख में पड़ा। इसलिए सा वो जो जीव है महाराज, वो तो महाराज जीव उपाधि अविद्या अनेक सा कारण शरीरम तत्र अभिमानवान प्राज्ञ, और उस अभिमान वाला जो है उसका एक नाम दिया प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब, हाँ ये तो शास्त्रीय डेफिनेशन आपने दिया, अर्थ अगर करे तो प्रकृष्टेन अज्ञ प्राज्ञ, अज्ञान है ना, मतलब अपना ज्ञान नहीं है यही अज्ञता है, तो अज्ञानता के भी एक चूड़ांत चरम स्थिति है। इसलिए प्राज्ञ नाम सुनकर के बड़ा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। प्रकृष्ट ज्ञान है तो वो प्राज्ञ अर्थ का वो भी एक है। हाँ लेकिन यहां हम सुरज में कारण, तो प्रकृष्ट ज्ञान का अभाव है तो ही हमारा नाम प्राज्ञवेन बोले तो कुछ नहीं। इसलिए यहां लिखते हैं अविद्या में जो प्रतिबिंब और उसमें जो अधीनस्थ जो चिदात्मा है उसी को जीव शब्द से कहा, और वो जीव महाराज चूंकि उपाधि रूप अविद्या और वो अशुद्धि है, इसीलिए महाराज अशुद्धि शुद्धि के कारण न्यूनाधिक के कारण वो अनेक बन गया। देखिए अशुद्धि में हमेशा जो सत्य है ना वो एक होता है, असत्य अनेक होता है। सत्य ये भी सत्य वो भी सत्य, ऐसे सत्य का अनेकता नहीं है, सत्य तो एक है। तो जब असत्य जब हम विचार करते हैं सत्य नहीं तो असत्य अनेक होता है, इसलिए लिखते हैं अनेकत्वम, अनेकता जो है वो प्राप्त किया अनेकधा, और वो अनेकता विचित्रता को कारण महाराज टीकाकार लिखते हैं देव पशु पक्षी आदि भेदे न नानात्वम प्रतिपद्यते। ये जो जितने भी आप नानात्व का दर्शन कर रहे ये सब किसका है, अविद्या। इतना तो श्लोक के द्वारा बतलाया, अब देखिए क्या बतला रहे हैं। इमम एव अर्थम, टीका का मिला, निधाय मनसी निधाय जीव जीवेशौ आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयं एव भवति इति श्रुतिरपि प्रवृत्ताः। हाँ देखिए नृसिंह उपनिषद तापनी उपनिषद का भी उद्धरण यहां दे रहे हैं कि उसी बात को इदम इमम एव अर्थम मनसि निधाय, इस अर्थ को मनसि मन में निधाय मतलब अवधारण करके, निधाय शब्द का अर्थ अवधारण करके अथवा निश्चय करके, इमम एव अर्थम मनसि निधाय मन में धारण करके, जीव ईश एव आभाषेन जीवेशाभा भाषेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। और महाराज वही जो है स्वयं जो है आभास के द्वारा माया, और देखिए इसी केवल उपनिषद के उद्धरण को बतला, अर्थ तो वही है पहले जो बता के आया ना उसी को बतला रहे, ये भी अन्य उपनिषद में भी है वो आपको ध्यान में दिलाया। इति श्रुतिरपि प्रवृत्ता, इस प्रकार से हमारा श्रुति भी इस पक्ष को वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं कि टीकाकार, देखिए टीकाकार भी कितना स्वच्छ और ये होते हैं कि टीका के द्वारा आपने टीका लिखा, श्लोक को आपने घसीट करके लिख दिया होगा, कहते नहीं टीका जो मैं लिख रहा हूं ना केवल इस श्लोक को इस उपनिषद में नहीं अन्यत्र उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है, ये दिखा दिया टीकाकार अपने वाणी को अपने वाक्य को प्रमाणित कर दिया। वही स्वयमेव भवती, इसलिए स्वयमेव, इसलिए ये जो वेदांति जो कहते हैं ना अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उस पर कुछ होगा ना अभिन्न निमित्त उपादान, आप कुछ भी बनाते हैं हम कुछ भी बनाते हैं तो बनाने वाला अलग है उपकरण अलग है तो अलग अलग हम बनाते हैं, और जो महाराज इस संसार को रच डाला क्या मेटेरियल क्या उपादान कहते उनके लिए कुछ अलग से सामग्री आदि की जरूरत नहीं है, वो अभिन्न है, निमित्त उपादान कारण है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, वो सृष्टि किए और उसी में हमारा समागे समावेश। इसीलिए तो कहते हैं सर्वत्र वो है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म क्यों बोला? जब आपने सृष्टि को देखते सब सब सब सब अलग अलग अलग, तो सब में वो है, वो उस दृष्टि को प्रसार करो, क्योंकि हम लोग सब में है ना, तो सब में से हम एक में कैसे जा सकते? कहते पहले सब में विभूति योग में पहले देखो, सर्वत्र वो है। तो वो जब सर्वत्र देखने में हम समर्थ हो जाएंगे साधना में पक्का, तो सर्वत्र में जब उस एक को देखेंगे तो सब हटेगा, एक दिखेगा। कितना तात्विक पक्ष को वर्णन करते हैं, और ये हमारे लिए कितना अनुकूल है कि भाई हमको अगर एकाएक कह देते कि तुम एक में जाओ और हम पड़े हैं अनेक में, कैसे हम जा सकते? तो बोल रहे तुम अनेक में हो तो अनेक में उसको देखो पहले। तो अनेक में जब उसको देखने जब, वो तो एक है ना भाई, आपके आंगन में जो कुआं है, हमारे आंगन में जो कुआं है, इनके आंगन में जो कुआं है, ऊपर से कुआं कुआं कुआं कुआं अलग है, परंतु पानी का जो जल का जो स्तर है, लेवल है, वो एक है। तो कुआं देखो तो अनेक अनेक अनेक अनेक, और जब अनेक में ढूंढने जाओगे, अच्छा जल एक एक एक, तो जल जब मिल जाएगा महाराज, कुआं सब हवा हो जाएगा। तो जब एक को देखेंगे तब अनेक जो है वैनिश अदृश्य, तो भाई आप एक में प्रतिष्ठित हो सकते। परंतु जहां है वहां से पग उठाना है, तो अनेक में है तो अनेक में से एक में, तो अनेक में उसको देखो। सर्वम, सर्व शब्द के द्वारा विस्तार व्यापक, इदम खलु ब्रह्म सर्वम। तो सर्व में पहले ब्रह्म को, और फिर ब्रह्म को जब देखेंगे, ब्रह्म ऐसा नहीं कि ये ब्रह्म अलग है, वो ब्रह्म अलग है, वो ब्रह्म अलग अलग नहीं, वो ब्रह्म ब्रह्म एक है। तो फिर एक में आप पहुंच गए, कितना अच्छा हमारे लिए। इसलिए ऋषि रीन भाई कैसे अब ऊपर का कितना अच्छा चिंतन दिया कि भाई देखो, और कितने उपकारक थे, तभी वो गुरु, तभी वो हितैषी, कि भाई वो हमेशा उपनिषद का। इसलिए मुक्तश्च अन्यान विमोचयत, जो मुक्त हो गए उनके लिए क्या जरूरत था ये सब बताने की, ये सब लिखने की। कहते उनके चित्त में सहज प्रेम, सहज हितकांक्षी है, तब इसीलिए वो जब कहा कि मैं जिस स्थिति से यहां पहुंचा, ये जो दुख कष्ट जरा मृत्यु, इससे सब लोग उद्धार हो, तब उन्होंने ये आत्म कल्याण के लिए ये सारा विश्व अथवा ये सारे ग्रंथों का लेखन शुरू किया। इसीलिए तो लिखते हैं मुक्तश्च अन्यान विमोचयत, मुक्त महापुरुष के लिए अन्य को भी वो मुक्ति स्थिति को प्राप्त करा दे, इसीलिए उनका ये सेवा है। लोक संग्रह मतलब वहां स्वार्थ प्रतिष्ठा पद ये नहीं है, लोक संग्रह मतलब निष्पक्ष और निस्वार्थ शुद्ध सत्व से वो प्रेरित हो रहे हैं, और तो ही महाराज आज तक जो है विश्व में वो अभी भी मौजूद है। वहां स्वार्थ होता, अपना कुछ भाव होता, तो वो कब के कब मिट जाते। तो इसीलिए ये देखिए कितना सुंदर व्याख्यान हम लोगों को मिला कि भाई नृसिंह उपनिषद में भी ये श्लोक के द्वारा इसी अर्थ को बतलाते हैं। अतो जीव ईश्वरयोर माया कल्पितत्वम् अन्यत् कृत्स्नम् जगताभ्याम एव कल्पितम्। हाँ, इसलिए अतः तस्मात् कारणात्, इसलिए महाराज जीव ईश्वरयोर माया कल्पितत्वम्, जीव और ईश्वर जो है माया की कल्पना है। और फिर अन्यत् कृष्णम, कृष्ण शब्द का अर्थ है समग्र, अन्यत् जो भी है कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो ये जो अन्यत् कृष्णम जगदाभ्याम एव कल्पितम, और ये बाकी सब जो है महाराज उन्हीं की कल्पना है। तो ये जो मूल श्लोक के बाद जो चार पंक्ति मतलब ये प्रकरण के श्लोकों को उठाने के पहले तक जो टीका है ना, यही मुख्य श्लोक का टीका उन्होंने कर दिया। बाकी उन्होंने गुरुजी के आदेश को उन्होंने स्मरण के, गुरुजी भी ये बतलाए, टीकाकार बतला रहे, और टीकाकार ऊपर से अपने एक वाणी वो अन्य उपनिषद का प्रमाण दिया और कंक्लूशन वाक्य में ये एक वाक्य बतला दिया कि भाई यही जो एक तत्व है वो शुद्धि अशुद्धि माया अविद्या जीव और ईश्वर के रूप में परिणत हो गया। यहां तक रहे, हम लोग माया इतना जल्दी मत छोड़िए ना। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने ओम शांति शांति शांति।